Ale proč? Dožadoval se Tex. Kadec se na něj podíval. Vy to opravdu nevíte. Nemám ani zdání. H.M. Dobrá, pokud vám to jméno nic nepřipomíná, berte to tak, že jde o jednoho z vašich spolužáků, který tady dnes večer nemůže být osobně. Takže se hlásíte za něho, aby byl nástup kompletní. Stačí. Ano, pane. Mohu to provést. Kadec se pohnul dál podle řady. Tex se otočil k Mattovi. Něco jim rozdává, dovedeš si představit co? Zaráží mne to. Mne taky. No, asi to brzy zjistíme. Kadet na pódiu se pohnul k levé straně. Ticho. Zavelel. Velitel. Ze zadní části vstoupili do haly dva muži, oblečení do půlnoční černi. Mladší z nich kráčel tak, že se jeho rukáv třel o loket toho staršího. Došli do středu pódia, mladší muž se zastavil. Okamžitě se zastavil i starší, přičemž se jeho pobočník od něj odtáhl. Velitel akademie stál tváří v tvář své nové třídě. Nebo, lépe řečeno, stál proti středu haly. Krátkou chvíli stál tiše, někdo totiž zakašlal a zašramotil, během této chvíle se otočil a tak stál nyní obličejem ke skupině kandidátů. Dobrý večer, pánové. Když se na něho díval, připomenul si Matt naléhavě protest kadeta Sabbatella, není slepý, pane Dodsone. Oči komodora Arkwrighta se dívaly nezvyklým způsobem, oční důlky byly hluboko posazené a víčka byla přivřená, jako když se člověk zamyslí. Ano, když ten nevědomý pohled spočinul na něm, zdálo se Mattovi, že velitel ho může nejen vidět, ale že hledí až dovnitř Mattovy hlavy. Vítám vás do našeho společenství. Přicházíte sem z mnoha zemí, někteří z vás dokonce z jiných planet. Máte rozdílnou barvu kůže a různá vyznání víry. Nyní se musíte a chcete stát houfem bratrů. Některým z vás se stýská po domově. Nemusí se vám stýskat. Od tohoto dne je váš domov na kterékoliv části této rodiny planet, celý sluneční systém jsou vaši bližní a vy jste za ně odpovědní. Máte teď složit přísahu, ze své vlastní vůle a podle vlastní volby, jako příslušníci patroly tohoto našeho systému. V době, kdy očekáváte, že se stanete důstojníky této patroly. Je nezbytné, abyste pochopili, jaké břemeno tím na sebe berete. Očekáváte, že strávíte mnoho dlouhých hodin studiem vaší nové profese, že získáte dovednosti astronauta a techniku profesionálního vojáka. Tyto znalosti a dovednosti musíte mít, ale oni z vás neudělají důstojníka patroly. Odmlčel se, pak pokračoval. Důstojník, který velí lodi patroly, daleko od základny, je posledním absolutním vládcem, protože není nikdo kromě jeho samotného, kdo by ho kontroloval. Na mnoha místech, kam musí jít, není žádná jiná dosažitelná autorita. On sám musí stělesňovat zákon, řád a zdravý rozum, soudnictví i slitování. A co více, příslušníkům patroly jednotlivě i dohromady je svěřena taková strašná moc, která všechny jiné síly, jaké jen zatím známe, dokáže přinutit k čemukoli nebo je zničit a s touto mocí je na ně vložen úkol udržet mír v systému a ochraňovat svobodu jeho lidí. Jsou to vojáci svobody. Nestačí, že budete vycvičení, chytří, stateční, každý, komu je svěřena taková strašná moc, musí mít až přepečlivý smysl pro čest, sebeovládání potlačující všechny vlastní ambice, ješitnost nebo hrabivost, úctu ke svobodě a vážnosti všech tvorů a nekonečnou vůli zajistit spravedlnost a poskytnout milosrdenství. Musí být věrným a čestným rytířem. Skončil a v celé ohromné místnosti nebylo slyšet jediný zvuk. Potom řekl, nechte nastoupit ty, kteří jsou připraveni složit přísahu. Kadet, který vykonával službu adjutanta, rychle vystoupil dopředu. Adams. Zde, pane. Kandidát přešel místností. Akbar. Zde. Alvarado. Anderson, Peter. Anderson, John. Angelice. Potom postupně přišli na řadu Dana, Delacro X, Dewitt, Diaz, Dobbs a Dodson. Zde. Vykřikl Matt. Hlas mu přeskočil, ale nikdo se nesmál. Spěchal na druhou stranu, našel své místo a čekal, těžce oddychuje. Nástup pokračoval. Eddie, Eisenhower, Erickson, chlapci přecházeli přes místnost, na levé straně jich zbývalo už jen několik. Sforza, Stanley, Suliman a potom nakonec Zahn. Poslední kandidát se připojil ke svým druhům. Ale kadet nepřestával. Dahlquist. Vykřikl. Nikdo neodpovídal. Dahlquist. Opakoval kadet. Ezra Dahlquist. Matt pocítil ve vlasech studené kapky potu. Teď už si to jméno uvědomil, ale Dahlquist tu přece být nemohl, ne Ezra Dahlquist. Matt si byl jist tím, že si vzpomíná na výklenek v rotundě, na toho mladého muže na fotografii a na ten horký jasný písek měsíce. V řadě před ním vznikl nějaký rozruch. Jeden kandidát se přesně protlačil a vystoupil dopředu. Já se hlásím za Ezru Dahlquista. Martin, tentokrát to proběhlo bez zaváhání. Slyšel Texův hlas, jak zní rezavým tónem, já se hlásím za něho. Rivera. A na to silný bariton, já se hlásím za Riveru. Vheeler. Já se hlásím za Vheelera. Kadet se otočil k veliteli a zasalutoval, všichni přítomní, pane. Ročník 2075, první nástup proveden. Muž v černém se otočil k salutujícímu kadetovi. Velmi dobře, pane. Budeme pokračovat s přísahou. Postoupil vpřed až na okraj pódia, kadet stál vedle jeho lokte. Zvedněte všichni pravou ruku. Velitel zdvihl svou pravou ruku. Opakujte po mně, ze své vlastní svobodné vůle a beze všech výhrad. Ze své vlastní svobodné vůle, beze všech výhrad. Přísahám, že budu udržovat mír ve sluneční soustavě. Sbor hlasů to opakoval po něm. Chránit zákonné svobody jejich obyvatel. Bránit ústavu Solární federace. Plnit své povinnosti dané postavením, do kterého jsem nyní jmenován. A poslouchat zákonné rozkazy svých nadřízených důstojníků. Až do konce budu věrný všem svým závazkům vůči nadřízeným a vzdám se naprosto všeho, co by s nimi mohlo přijít do rozporu. Toto slavnostně slibuji ve jménu toho, co pokládám za nejsvětější. V tom mi dopomáhej Bůh. Dokončil velitel. Matt opakoval jeho slova, ale jejich ozvěna okolo něj brala na sebe tucet různých podob, jako by se tu používalo mnoho různých jazyků. Velitel otočil hlavu ke kadetovi po jeho boku. Dovolte jim odejít, pane. Rozkaz, pane. 5. Kadet zvedl hlas. Než bude nástup rozpuštěn, podívejte se doprava a vyřiďte se. Odcházíte v útvaru, neopouštějte svou formaci, dokud nevyjdete ze dveří. Nástup je rozpuštěn. Odchod. Jako odpověď na jeho rozkaz začala hrát hudba a naplnila halu. Noví kadeti pochodovali pryč za zvuků písně Patroly dlouhá hlídka. Hudba hrála, pokud poslední z nich neopustili sál, potom přestala. Velitel čekal, dokud nejmladší kadeti neodešli, potom se otočil, jako by se díval kolem sebe. Jeho pobočník se k němu najednou připojil, zatímco kadet adjutant ve službě rychle odstoupil od jeho boku. Komodor Arkwright se otočil k odcházejícímu kadetu. Pane Barnesy. Ano, pane. Jste připraven přijmout důstojnickou hodnost. Nemyslím, pane. Dosud ne úplně. Tak. Dobrá, přijďte mne brzy navštívit. Ano, pane. Děkuji vám. Komodor se otočil a prudce se obrátil k odchodu z pódia, zase s rukávem pobočníka přitisknutým k sobě. Nuže, Johne, zeptal se senior, co si o nich myslíš. Je to smečka prima chlapců, pane. To byl i můj dojem. Všichni jsou mladí a dychtiví a mladiství je nadšení. Ale kolik z nich budeme muset vyřadit? Je to smutná věc, Johne, vzít chlapce a úplně ho změnit, takže přestane být civilistou a pak ho vykopnout. Je to nejkrutější povinnost, kterou musíme dělat. Nevidím žádný způsob, jak to odstranit. Není žádný takový způsob. Jestliže jsme překročili bludný kořen, řekni na letišti, že si přeji odstartovat lodí za 30 minut. Rozkaz, pane. Do vesmíru. Akademie Patroly snad postrádala břečťanem pokryté budovy a cesty stíněné stromořadím, ale určitě jí nechyběl prostor. Kadeti byli na každém místě v dosahu federace, od lodí kroužících kolem Venuše nebo fotografujících žhavý povrch Merkuru až po lodi, které patrolovaly v oblasti Jupiterových měsíců. I na léta trvajících výzkumných letech do zmrzlých okrajových oblastí sluneční soustavy pracovali kadeti a byli povyšováni na důstojníky, když jejich kapitán usoudil, že jsou připraveni se jimi stát, aniž by čekal na návrat lodi na zem. Veřejnost uvažovala o akademii především v souvislosti se školní lodí PRS-6 James Randolph, ale každý kadet mohl sloužit na každé lodi patroly a stále byl příslušníkem akademie. Mladistvý kadet byl přidělen na Randolpha, jakmile složil přísahu a zůstal tam až do doby, kdy byl připraven jít na normální plavidlo patroly jako kadet s absolutoriem. Jejich učení a výcvik přitom ovšem pokračovali. V době mezi tím, kdy se vrátili zpět a mezi jejich novým převelením, to byl Highworth Hall, kde dostávali svůj finální dokončovací a dolaďovací výcvik. Starší kadet, odvelený do Highworth Hall, tam ovšem nemusel nutně setrvávat osobně. Mohl být například v laboratořích pro studium radiace na Oxfordské univerzitě nebo mohl studovat meziplanetární právo na Sorboně anebo se dokonce mohl dostat ještě dále, až na Venuši, na Institut pro systémová studia. Ať už by byla jeho studijní dráha jakákoli a ani dva kadeti neprocházejí přesně stejným výcvikem, akademie kadeta vždycky řídí, dokud se nestane důstojníkem a i poté, co se jim stane. Jak dlouho příprava kadeta trvá, to záleží na něm samém. Brilantní mladý Hartstone, který později zahynul jako účastník první expedice na Pluto, dostal svůj důstojnický dekret dříve než za rok poté, co byl odvelen do Highworth Hall jako kandidát a opravdový pozemský krtek. Ale na druhé straně není neobvyklé najít na základně Terra starší kadety, kteří mají za sebou 5 let výcviku nebo ještě více. Kadet Matthew Dodson obdivoval sám sebe u zrcadla v hygienickém bloku. Když se předcházející večer vrátil z prvního nástupu, zjistil, že už na něj čeká ústřicově bílá uniforma kadeta a s ní i malá knížka předpisů opatřená jeho reliéfně vystupujícím jménem a připevněná sponkou k jeho nové pověřovací listině s výcvikovým plánem. Listina začínala slovy. 1. Vaší první povinností jako kadeta je přečíst připojenou knihu předpisů a to celou najednou. Tím se stáváte odpovědným za dodržování předpisů v této knize uvedených. Dal se do čtení už večer a četl, dokud neměl mozek popletený nesouvisející spoustou předpisů. Kadet je důstojník v omezeném smyslu, musí zachovávat dekorum a střízlivost přiměřeně k okolnostem podle místních zvyklostí spíše než podle zvyklostí patroly, pokud se tím nedostane do rozporu s platnými zákony federace nebo s předpisy patroly, ale odpovědnost za legalitu rozkazu spočívá na osobě, která rozkaz vydává právě tak jako na osobě, které je rozkaz vydán okolnosti, na které nelze uplatnit ustanovení zákona nebo předpisů patroly, musí být řešeny individuálně s ohledem na živé tradice patroly. Kadeti musí být vždy hladce oholeni a nebudou nosit účes s vlasy delšími než 2 palce. Matt cítil, že alespoň to poslední ustanovení pochopil. Příští ráno se probudil ještě před budíčkem, vlezl do sprchového bloku, pečlivě a dost zbytečně se oholil a oblékl si uniformu. Padla mu dost dobře, ale v jeho vlastních očích mu padla perfektně, ve skvostném stylu. Ve skutečnosti uniforma postrádala jakýkoliv styl a nebyly na ní žádné ozdoby, lemování, odznaky ani okula hodící střih. Matt si ale myslel, že vypadá nádherně. Burke zaklepal na dveře hygienického bloku. Neumřel jsi tam náhodou. Strčil dovnitř hlavu. Oho, v pořádku, takhle vypadáš prima. Co ale takhle odsud vypadnout? Už jdu. Matt zůstal ještě několik minut v místnosti, ale pak ho překonala netrpělivost, zastrčil knihu předpisů do kapsy článek 383 a odešel do refektáře. Šel a cítil se sebevědomý, hrdý a vysoký 7 stop. Posadil se ke stolu jako jeden z prvních. Kadeti se trousili do jídelny, kadet Sabatello jako jeden z posledních. Starší kadet se podíval dolů na stůl. Pozor! Vykřikl, vy všichni, vstát! Matt a ostatní vyskočili na nohy. Sabatello se posadil. Od teďka platí pravidlo, pánové, že budete čekat, dokud se neposadí váš senior. Sedněte si. Starší kadet studoval bažanty před sebou, vyťukával svou objednávku a pak vzhlédl. Mládenci pokračovali v jídle. Sabatello ostře zaklepal na stůl. Klid, prosím. Pánové, musíte provést mnoho změn ve svém chování. Čím dříve to dokážete, tím budete šťastnější. Pane Dodsone, přestaňte si namáčet toast, pocákáte si uniformu. Což mne přivádí, pokračoval, k předmětu chování u stolu. Matt se vrátil do své ubytovny úplně skrotlý. Zastavil se v Texově pokoji a našel ho, jak louská knihu předpisů. Ahoj, Matte. Hele, řekni mi něco, existuje něco v této Bibli, co by dokazovalo, že pan Skidinkovský má pravdu, když mi říká, abych si nefoukal do své kávy. Vidím, že tě to potkalo taky. Co se stalo? Jarmanova obvykle přátelská tvář se svraštila. Dobrá, začal jsem pohlížet na Skyho, jaký je to správný hoch, vždy ochotný pomoci, vždycky schopný poradit. Ale tohle ráno u snídaně najednou začal s vyptáváním, jak dokážu nosit s sebou všechnu tu zátěž. Tex vrhl kradný pohled na svůj pás a Matt s překvapením zjistil, že Tex ve své uniformě vypadá dost baculatý. My Jarmanové jsme všichni statní, pokračoval Tex jakoby na svou obranu. Měl by vidět mého strýce Bodieho. A potomsky. Skrať to, řekl Matt, já už ten zbytek znám, tedy teď už ho znám. Aha, hádám, že bych kvůli tomu neměl ztrácet náladu. Asi ne. Matt se podíval skrz knihu. Možná, že tohle pomůže. Říká se tu, že v případě pochybností můžeš trvat na tom, aby důstojník, který ti rozkaz vydává, ti jej dal písemně a přidal k němu otisk palce nebo aby použil jiný způsob trvalého zaznamenání rozkazu. Takže je to, skutečně. Tex se prohraboval knížkou. To se mi hodí, protože jsem skutečně na pochybách. Člověče, jen počkej a podívej se na jeho obličej, až to na něj vytáhnu. To bych byl sám rád, souhlasil Matt. Jakým způsobem si zařídíš přepravu, Texi? Hlídková raketová loď Simon Bolivar Transport byla nyní na Santa Barbara Fields, kde vyložila prapor vesmírné námořní pěchoty, ale PRS Bolivar mohla pojmout jen asi polovinu nově sformovaného ročníku akademie. Ti zbývající měli použít veřejnou raketu kivadlové dopravy Spike's Peak, která k cestě na vesmírnou stanici Terra využívala katapultace a odtud měli být přepraveni přímo na Randolph. Transport, odpověděl Tex. A jak to bude s tebou? Já taky. Sice bych rád uviděl stanici Terra, ale zase budu rád, když půjdeme na loď patroly. Co si bereš s sebou? Tex vytáhl ven své zavazadlo a potěžkal je. Je to problém. Já tady mám asi 50 liber. Myslíš, že kdybych to trochu zkusil zbalit, že bych se dostal až na těch 20 liber? To je zajímavá teorie, řekl Matt. Podívejme se na to, musíš vyloučit 30 liber nadváhy. Jarman vysypal své věci na podlahu. Nuže, řekl Matt potom, jistě nepotřebuješ všechny tyhle fotografie. Ukázal na asi tucet velkých stereofotografií, z nichž každá vážila tak libru nebo víc. Tex vypadal zděšeně. To mám tady nechat svůj harém. Vytáhl jednu z nich. Tohle je nejsladší zrska v celém Rio Grande Valley. Vytáhl další. A Smitty, nemůžu přece odjet bez Smitty. Ona si o mě myslí, že jsem zázrak. Ale nebude si to o tobě myslet dál, i když tu necháš její fotku. Oha, samozřejmě. Ale nebylo by to galantní. Uvažoval. Ale udělám kompromis, nechám tady svůj klub. Tvůj klub. Zeptal se Matt, kterému se nepodařilo pochopit cokoliv z tohoto vysvětlení. To je něco, co používám, abych odrazil všechny ty malé drahoušky, když začínají být příliš neodbytné. Ach, jednou mne snad poučíš o tomhle svém tajemství. Ano, klub můžeš nechat tady, na Randolphu nejsou vůbec žádné ženy. Je to dobře. Zeptal se Tex. Své mínění ti odmítám sdělit, prohlížel Matt tu hromadu věcí. Víš, jak bych si to představoval já. Nech si tu harmoniku, já mám rád hraní na harmoniku. Nech si tyhle fotky překopírovat na mikro. Zbytek pošli k čertu. Pro tebe je snadné to říci. Já mám stejný problém. Matt odešel do svého pokoje. Třída dostala den volna za tím účelem, aby se mohli připravit na opuštění země. Matt rozložil svůj majeteček a podíval se na něj. Svůj civilní oděv by mohl poslat domů, samozřejmě, a stejně tak svůj telefon, protože jeho dosah byl stejně omezen jen na relativně malý okruh ovládaný zemskou telefonní ústřednou. Vzpomněl si, že musí ještě jednou zatelefonovat domů, dřív než aparát zabalí. Mohl bych uskutečnit ještě nějaký další hovor, uvažoval. I když byl rozhodnut v tomto svém novém životě neutrácet čas s děvčaty, bylo by asi zdvořilé zavolat a říci s Bohem. Tak to hned udělal. O pár minut později odložil přístroj a už si ani nepřipouštěl skutečnost, že zjevně slíbil, že bude pravidelně psát. Potom zavolal domů, mluvil s rodiči a s mladším bratrem a pak zabalil telefon spolu s ostatními věcmi, které měly být poslány pryč. Zrovna si drbal hlavu nad tím, co mu ještě zbývalo, když přišel Burke. Ten se zašklebil. Pokoušíš se zlikvidovat svoje nadváhy. Musím si to ještě vypočítat. Víš, nemusíš odesílat všechno to haraburdí pryč. Ech, pošli to nahoru na stanici Terra, najmi si tam uzavřenou skřínku na zavazadla a ulož to tam. Potom, kdykoliv budeš mít možnost dostat se na stanici, si můžeš vzít s sebou všechno, co budeš chtít. Musíš to jen propašovat na palubu, pokud to budou zakázané věci. Matt k tomu neměl žádnou připomínku a Burke pokračoval, co se děje, Galahade. Šokuje tě zmínka o tom, že bys provážel kontraband. Ne, ale skřínku na stanici Terra si nenajmu. Dobrá, pokud na to nemáš, aby si ji najal, můžeš ji najmout pro mne. Ty pomůžeš mě a já pomůžu tobě. Ne, děkuju. Matt si pomyslel, že by mohl poslat některé věci na stanici Terra poštou, pak tu myšlenku zavrhnul, poplatky byly příliš vysoké. Přikročil tedy k dalšímu třídění svých věcí. Rád by si ponechal svou kameru, ale svoji mikrosoupravu nářadí odešle pryč a stejně tak svého šachového robota. Konečně si odškrtal seznam věcí, o kterých doufal, že budou dohromady vážit těch požadovaných 20 liber. Vzal si věci a šel je převážit. Následující den byly budíček i snídaně o hodinu dříve. Krátce po snídani zazněl celým Highworth Hallem povel k nástupu, který byl následován srdcervoucí melodií Rises Hip. 7. Matt si hodil vak přes rameno a spěchal dolů do nižšího koridoru. Protlačil se davem mladších kadetů a našel svou určenou plochu. Nástup byl prováděn po četách a Matt byl dočasně jmenován velitelem čety, protože jeho jméno bylo v abecedním pořádku seznamu příslušníků čety uvedeno jako první. Dostal jejich seznam, strčil jej do kapsy, ale po chvilce zmateného mučivého přemýšlení jej zase vytáhl a jeho prsty se sevřely kolem papíru. Dodsworth, zde, Dunstan, zde. Byl ještě mezi Frankelem, Freudem a Funstonem, když starší kadet, který měl na starosti celý koridor, ho zavolal, aby podal hlášení. Rychle dokončil kontrolu, otočil se ke staršímu kadetovi a zasalutoval. Četa 19, všichni přítomni. Někdo se zasmál a Mattovi náhle došlo, že použil skautský způsob salutování namísto uvolněného gesta patroly s otevřenou dlaní. Mattovi strašně zrudly tváře. Ozval se amplionem zesílený kovově zvučný hlas, všechny palubní skupiny, hlaste se. Jako odpověď na to zavolal starší kadet v Mattově koridoru, třetí palubní skupina, všichni přítomni. Když byla všechna hlášení podána, nastalo chvilkové ticho, které však bylo pro Matta dost dlouhé na to, aby si znovu představil, jak hroznou věc před chvílí udělal. Všimli si toho všichni. Ale pokračovalo se a hlas z amplionu vyvolával, Dahlquist. Jiný hlas, slyšitelný pouze přes amplion, odpověděl, já se hlásím za něho. Tak to pokračovalo, dokud všichni čtyři nebyli při nástupu ohlášeni, načež první hlas zahlásil, všichni jsou přítomni, pane, nastoupit do lodi. Nastoupili na přepravní pás a sestoupili z něj až ve velké podzemní místnosti, která se rozprostírala pod Santa Barbara Field. Bylo tam 8 velkých výtahů uspořádaných do širokého kruhu okolo celé místnosti. Matt a jeho četa se namačkali do jednoho z nich a vyjeli na povrch. Výtah jel dál, daleko výš, než bylo nutné při vstupu do zkušební rakety při minulém testu, výše a výše, podle obrovského trupu Bolivaru.